थोड़ी देर बाद पार्टनर फिर चेंज हुए और पीहू भागती हुई राजवीर के पास आकर बोली, अब पीहू आपके साथ डांस करेगी जीजू। राजवीर ने पीहू को गोद में उठा लिया और उसके साथ हल्का हल्का डांस करने लगा। राजवीर और पीहू की अलग ही बॉन्डिंग थी, दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। पीहू राजवीर के साथ बहुत हंसती थी और ये देखकर कहीं ना कहीं रूही को अच्छा लगता था। राजवीर धीरे धीरे रूही के दिल में जगह बना रहा था और रूही को इसका एहसास तक नहीं था। पार्टनर चेंज हुए तो सांझ घूम कर दिव्यांश के पास आ गई। दिव्यांश अभी तक सांझ से मिला नहीं था। जैसे ही सांझ ने दिव्यांश को देखा वो थोड़ा डर गई और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। दिव्यांश ने सांझ को चुप करवाते हुए कहा, अरे तुम रोने क्यों लगी? कुछ नहीं हुआ, देखो जरा मेरी तरफ। लेकिन सांझ का रोना कम नहीं हुआ। तभी वहां शौर्य आ गया। शौर्य को देखकर सांझ ने जल्दी से शौर्य को गले लगा लिया। शौर्य ने सांझ की कमर रब करते हुए कहा, सांझ डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सांझ तो शौर्य के सीने में घुसी जा रही थी। उसने एक बार भी दिव्यांश की तरफ नहीं देखा। दिव्यांश ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, शौर्य ये लड़की कौन है? इस पर शौर्य ने कहा, मुझे नहीं पता पर मैं इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिव्यांश की नजर सांझ से हटी नहीं रही थी। दिव्यांश को सांझ का साइड फेस दिखाई दे रहा था। दिव्यांश ने कहा, शौर्य पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इस लड़की को पहले भी कभी देखा है। ये सुनते ही शौर्य के कान खड़े हो गए। शौर्य ने दिव्यांश को देखकर कहा, हाँ दिव्यांश मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ देखा। वहीं सांझ तो सुबक रही थी, उसे दिव्यांश से बहुत डर लग रहा था। शौर्य ने सांझ की कमर को रब करते हुए कहा, देखो सांझ डरते नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लेकिन सांझ का डरना कम ही नहीं हो रहा था। वहीं दिव्यांश का दिमाग घूम रहा था। दिव्यांश अपने दिमाग पर जोर डालने लगा लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने सांझ को कहां देखा था। शौर्य ने दिव्यांश को देखकर कहा, प्लीज दिव्यांश तुम जाओ, ये डर रही है। दिव्यांश ने कहा, शौर्य मैं श्योर हूँ मैंने इस लड़की को कहीं देखा है, सर इस लड़की को मेरी तरफ घुमाओ। शौर्य ने मना कर दिया लेकिन दिव्यांश के बहुत ज्यादा कहने पर शौर्य ने धीरे धीरे सांझ का चेहरा दिव्यांश की तरफ घुमा दिया। दिव्यांश ने हल्का सा झुककर सांझ को देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन सांझ कुछ नहीं बोली। दिव्यांश ने फिर पूछा, देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आऊंगा। अब बताओ मुझे क्या नाम है तुम्हारा? सांझ ने धीरे से कहा, सांझ शौर्य की। ये सुनकर दिव्यांश ने एक नजर शौर्य को देखा और शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिव्यांश ने फिर कहा, अच्छा तुम्हारा नाम सांझ है? सांझ ने हां में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी शौर्य की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सांझ ने ना में गर्दन हिला दी। इतना बोलकर सांझ फिर से शौर्य के सीने से जा लगी। शौर्य ने भी अपनी बाहें सांझ पर कसते हुए कहा, बस कर दिव्यांश। दिव्यांश ने कहा, तू टेंशन मत ले, इस लड़की के बारे में पता लगवाते हैं। मुझे सच में याद है मैंने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहां देखा है ये याद नहीं आ रहा। पार्टी अभी भी चल रही थी और सब अभी भी डांस कर रहे थे। वहीं वंशिका और वरदान भी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन वंशिका वरदान के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वरदान का तो मन बिल्कुल भी वंशिका को छोड़ने का नहीं था, इसलिए वो जानबूझकर वंशिका के साथ डांस कर रहा था। और तभी पार्टी हॉल में रणविजय सिंह की एंट्री हुई। रणविजय सिंह राणा के पीछे सरफराज खड़ा था और एक और बलराज। रणविजय सिंह को वहां देखकर शिवाय ने डीजे वाले की तरफ देखा और डीजे वाले ने गाना बंद कर दिया। रणविजय सिंह ने ताली बजाकर कहा, क्या बात है मिस्टर वरदान सिंह रजावत, किसी और की बीवी को बाहों में लेकर डांस कर रहे हो, लगता है तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती। रणविजय की ताली की आवाज सुनकर वरदान और वंशिका ने रणविजय की तरफ देखा। वंशिका ने जैसे रणविजय की तरफ देखा वो डर से कांपने लगी। उसके साथ हुए अत्याचार उसे एक एक करके याद आने लगे। वंशिका को लगा जैसे उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उसने कसकर वरदान की बाजू पकड़ ली। रणविजय सिंह वरदान के सामने आकर बोला, तुम जिसे बाहों में लेकर झूम रहे हो वो मेरी बीवी है, तो बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरी बीवी सौंप दो। मैं यहाँ कोई लड़ाई करने नहीं आया, बल्कि लीगल तरीके से अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। वही सरफराज जो कि वरदान का पहले से ही दुश्मन था, वो वंशिका को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। वरदान को गुस्सा आ गया और उसने एक ही झटके में सरफराज की गर्दन पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा घर है, और यहाँ तुमने कुत्तों की गुलामी करनी शुरू कर दी। वरदान के हाथ सरफराज पर कसते जा रहे थे। रणविजय सिंह ने वरदान के हाथ को पकड़कर सरफराज की गर्दन को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वरदान की ताकत के सामने रणविजय सिंह की ताकत बहुत कम थी। वहीं शिवाय, दिव्यांश, हर्षवर्धन सब वरदान को ही देख रहे थे। तीनों ही हैरानी से वरदान को देख रहे थे। तीनों को यकीन नहीं था कि इतना शांत दिखने वाले आदमी को इतना गुस्सा भी आ सकता है। शिवाय कुछ देर तक तो नजर गड़ाए देखता रहा, फिर उसने अपनी कलाई घुमाकर अपने बालों में हाथ मारा और वरदान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, छोड़िए ससुर जी, ये वक्त नहीं है ये सब करने का, इन्हें हम बाद में देख लेंगे, पहले इनसे पूछ तो लें इन्होंने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की। शिवाय के कहने पर वरदान ने अपनी पकड़ सरफराज से छोड़ दी, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्से में पॉइंट करके कहा, अगली बार दिख गए तो कभी किसी को नहीं दिखोगे। शिवाय ने मन ही मन कहा, क्या बात है ससुर जी तो डायलॉग भी पूरे मारते हैं। वरदान ने फिर सुलगते हुए आंखों से रणविजय सिंह को देखते हुए कहा, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे। इस पर रणविजय सिंह ने भी दांत पीसते हुए कहा, यही कि वंशिका मेरी पत्नी है तो बेहतर होगा कि वंशिका को मेरे साथ भेज दो। वंशिका, जो अब भी रणविजय को देखकर डर रही थी, उसके चेहरे पर डर के मारे पसीना आ गया। वंशिका ने वरदान की बाजू कसकर पकड़ी हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि वो कहीं नहीं जाना चाहती और इस इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं। वरदान ने वंशिका की कमर पर हाथ लपेटकर उसे खुद के सीने से लगाकर कहा, नहीं भेजता मैं अपनी वंशिका को तुम्हारे साथ, जो करना है कर लो। रणविजय सिंह ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी जानता हूँ आसानी से तो तुम मुझे वंशिका दोगे नहीं, इसीलिए मैं लीगल नोटिस लेकर आया हूँ। रणविजय सिंह ने कुछ पेपर्स वरदान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीगल तौर पर ये मेरी बीवी है और इसे मुझे यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, खुद वंशिका भी नहीं। वरदान ने वो पेपर्स नहीं पकड़े क्योंकि वो तो रणविजय सिंह को गुस्से से देख रहा था, लेकिन शिवाय ने वो पेपर्स ले लिए और उसे पढ़ने लगा। शिवाय ने पेपर्स पढ़ते हुए कहा, क्या ये पेपर्स असली हैं? रणविजय सिंह ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अगला सवाल किया, तो इसकी बहुत सारी कॉपी होंगी आपके पास, तो ये तो डुप्लीकेट होगी ना, हमें ओरिजिनल लाकर दीजिए। रणविजय सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, ये ओरिजिनल ही है मेरे पास, कोई दूसरी कॉपी नहीं है। ये सुनकर हर्षवर्धन और दिव्यांश के चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि शिवाय ने रणविजय सिंह राणा को अपनी बातों में फंसा लिया और उससे सच भी बुलवा लिया। शिवाय ने वो पेपर्स उलट पुलट कर देखे और फिर फाड़ दिए। जैसे ही वो पेपर्स फट रहे थे, रणविजय सिंह राणा की आंखें बड़ी हो गई। रणविजय सिंह राणा ने गुस्से में कहा, तुम्हें अक्ल नहीं है, तुमने ओरिजिनल कॉपी फाड़ दी। इस पर शिवाय ने कहा, शांत शांत हो जाइए, अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वंशिका आपकी वाइफ है, तो बेहतर होगा जैसे आए हो वैसे ही चले जाइए, आज हम सब बहुत खुश हैं और हम कोई फाइट नहीं करना चाहते। रणविजय सिंह राणा गुस्से में शिवाय को देख रहा था और उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे रास्ते में आना बंद करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। इस पर शिवाय ने भी गुस्से में कहा, हाँ जानता हूँ, एक नंबर के घटिया इंसान हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, जिनकी नजरों में रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, जो पैसों के लिए किसी को कुत्ता बना भी सकता है और खुद कुत्ता बन भी सकता है। कहते हुए शिवाय ने एक नजर सरफराज और बलराज की तरफ देखा। रणविजय सिंह राणा ने भी पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, शिवाय रघुवंशी इतना नहीं उछलते। शिवाय ने भी अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, मैं तो इतना ही उछलूंगा, क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो तुम? एक बात ध्यान रखना, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम लोगों का बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी कैद से वंशिका को निकाल कर ला सकता हूँ तो तुम्हें तुम्हारी कैद में कैद भी कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे टकराने से पहले चार बार सोचना, मैं शौर्य नहीं हूँ जिसे तुम बहनों के नाम पर ब्लैकमेल कर सकते हो, मैं शिवाय हूँ, शिवाय रघुवंशी, आंखें दिखाने वाले की आंखें फोड़ देता हूँ और हाथ उठाने वाले को जान से मार देता हूँ, मुझसे दूर रहना, दूर रहोगे तो जिंदा रहोगे, शिवाय के करीब आए तो मौत निश्चित है, समझे। इस पर सरफराज ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये पेपर्स फाड़ने के बाद हम इस वंशिका को अपने साथ नहीं ले जा सकते? इस बार शौर्य ने भी शिवाय के बराबर में खड़े होकर कहा, हाँ नहीं ले जा सकते, और अगर हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ। सरफराज ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अक्कड़ है तुम दोनों को, चलो तुम्हारी अक्कड़ निकाल देता हूँ। इतना कहकर सरफराज ने आवाज लगाई, अंदर आ जाओ। तभी एक लॉयर अंदर आ गया, उस लॉयर के हाथ में कुछ पेपर्स थे। सरफराज ने वो पेपर्स लेकर शौर्य की तरफ पढ़ाते हुए कहा, ये आखिरी कॉपी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कॉपीज है हमारे पास जिसमें साफ साफ लिखा है कि वंशिका की शादी रणविजय सिंह से हुई है और लीगल तरीके से हुई है, भाग कर नहीं। इतना कहकर उसने वरदान की तरफ देखा और वरदान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस दी। शिवाय और शौर्य दोनों ही उन पेपर्स को देख रहे थे और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। उसमें किसी का मैसेज आया हुआ था। शिवाय ने वो मैसेज देखा और मुस्कुराकर शौर्य से कहा, शौर्य अब हम तुम्हारी बुआ को अपने पास नहीं रख सकते, उन्हें जाना ही होगा। ये सुनकर शौर्य की आंखें हैरानी से शिवाय को देखने लगी। वहीं हर्षवर्धन और दिव्यांश दोनों ही रिलैक्स थे क्योंकि वो जानते थे शिवाय इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। शिवाय ने वंशिका की बाजू पकड़कर कहा, ससुर जी का हाथ छोड़िए, सासू माँ आपको इनके साथ जाना ही होगा, आपको उनके साथ ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वंशिका तो अभी भी वरदान से चिपकी हुई थी, वो वरदान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वरदान ने भी शिवाय की तरफ देखकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? वरदान ने कहा, मैं उनके साथ वंशिका को नहीं भेज सकता। इस पर शिवाय ने आंखें दिखाते हुए कहा, क्यों नहीं छोड़ सकते? आखिर ये आपकी लीगल वाइफ नहीं है, ये लीगल वाइफ इस चोर उचक्के कुत्ते की है, तो प्लीज इन्हें जाने दीजिए। वरदान शिवाय की बात समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि शिवाय ने कोई प्लानिंग की है, इसलिए उसने वंशिका का हाथ अपने हाथ से छुड़ा लिया। वंशिका रोनी सूरत बनाकर वरदान को देखने लगी। वरदान वंशिका को ऐसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास ऑप्शन नहीं था। क्या सच में रणविजय सिंह राणा वंशिका को ले जाएगा? क्या चल रहा है शिवाय के दिमाग में?